Стефанія, мамо, мамо, Стефанія, розквітає поле, а вона сивіє. Заспівай мені, мамо, колискову, хочу ще почути твоє рідне слово. Вона мене колесала, дала мені ритм, і напевне сило болі не забрати у мене, бо дала вона, напевне знала, може більше і від Соломона. Ломаними дорогами прийду я завжди до тебе, вона не розбудить, не будить. Мене в сині бурі забере бабулі, звідулі, ніби вони кулі. Дуже добре знала мене, не була обманута, як було дуже втомлена, гойдала мене в так. За речі платить, я не мала дитина, вона далі нерви тратить. Я гуляв, шлях би тебе трафив. Ти все молода, а мама на піку. Якщо не ціню опіку, на піку, слабе мені в тупіку. Запивайте піку.